prezentuje powracający do Trójki Piotr Metz. Od 1 do 3 maja o 13 i o 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Śledczy wyjaśniają nieprawidłowości w Orlenie związane z byłym prezesem spółki. Chodzi o fuzję z Lotosem i biznesmena związanego z Hezbollahem. Rada Fiskalna ma czuwać nad wydawaniem pieniędzy z budżetu. Chce ją powołać rząd, a w jej skład wejdą niezależni ekonomiści. Policja rozpędziła gazem pieprzowym i pałkami manifestacje w Tbilisi. Manifestowano przeciwko tak zwanej ustawie o zagranicznych agentach. Prokurator krajowy osobiście nadzoruje 3 śledztwa dotyczące Orlenu i poprzedniego zarządu spółki. Chodzi m.in. o fuzję z Lotosem oraz kontakty byłego prezesa Daniela Obajtka z biznesmenem podejrzanym o kontakty z Hezbollahem. Prokuratorzy w czasie konferencji prasowej podkreślali, że Samer A. nie powinien był zostać prezesem spółki Orlen Trading Switzerland. Prokurator regionalna w Warszawie Małgorzata Adamajtys powiedziała, że prokuratura nie wie, czy były prezes Orlenu Daniel Obajtek i były prezes OTS Samer A przebywają w Polsce. Prokuratura regionalna w Gdańsku prowadzi natomiast wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, dlaczego wobec Samera A zastosowano poręczenie majątkowe. Na pytanie o powiązania biznesmena z Hezbollahem prokurator odpowiedziała: ustalamy wszelkie okoliczności, które znane są również prokuratorom z prasy, radia i telewizji, w tym również wątek ewentualnych powiązań z organizacjami terrorystycznymi będzie przedmiotem weryfikacji w tym postępowaniu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że dokonano przeszukań u byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka oraz u kilku byłych dyrektorów koncernu. Zapowiedział, że zaplanowane jest także przesłuchanie byłego prezesa. Jeszcze nie wiadomo w jakim charakterze. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rząd chce powołać Radę Fiskalną, która będzie kontrolowała to, jak realizowany jest budżet państwa. Rada ma być organem niezależnym, a w jej skład mają wchodzić eksperci od finansów publicznych, zarządzania budżetem i makroekonomii. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że dzięki powołaniu Rady zwiększy się transparentność wydatkowania środków publicznych w Polsce. Rada Fiskalna to organ, który ma opiniować i monitorować przestrzeganie realizacji budżetu oraz opiniować prognozy i założenia makroekonomiczne. Polska jest ostatnim państwem Unii Europejskiej, który takiej Rady Fiskalnej do tej pory nie powołał. To istotne zwiększenie transparentności procesu budżetowego. Powołanie Rady zapisano w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2024-2027, który rząd przyjął na wczorajszym posiedzeniu. Jej członków ma wskazywać m.in. Rada Dialogu Społecznego. W obszernym wywiadzie dla magazynu Time Donald Trump dał do zrozumienia, że jeśli ponownie zostanie prezydentem USA, to nie będzie traktować artykułu 5 NATO jako wiążący. Były prezydent uzależnił swoje decyzje w sprawie pomocy sojusznikom od tego, ile przeznaczają na obronę. Z Waszyngtonu Mark Wołkuski. Dlaczego Europa nie przekazuje więcej pieniędzy Ukrainie? Dlaczego to Stany Zjednoczone dały Ukrainie już ponad 100 miliardów dolarów? Napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Były prezydent USA stwierdził, że Stany Zjednoczone i Ukrainę dzieli ocean i Europa powinna przekazać Ukrainie przynajmniej taką samą sumę. Trump nie odnotował faktu, że łączne wydatki państw europejskich na wsparcie Ukrainy są wyższe niż Stanów Zjednoczonych. Niektórzy zwolennicy byłego prezydenta zinterpretowali jego oświadczenie jako sprzeciw wobec nowego pakietu pomocy Ukrainie o wartości 60 miliardów dolarów. Trump jest przeciwny pakietowi pomocy zagranicznej Schumera i Johnsona, napisał reprezentujący ruch MAGA kongresman Matt Gaetz na portalu X. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Policja użyła gazu pieprzowego i biła uczestników manifestacji w Tbilisi protestujących przeciwko tak zwanej ustawie o zagranicznych agentach wzorowanej na rosyjskich przepisach. Informują o tym gruzińskie media i portale. Na platformie X relacjonujący protest aktywiści i dziennikarze zamieścili nagrania, na których widać funkcjonariuszy bijących nieuzbrojonych uczestników protestów. W centrum Tbilisi zgromadzono bardzo duże siły policji, w tym oddziały przystosowane do rozpędzania protestów, a także sprzęt, w tym armatki wodne. Co najmniej 20 osób zgłosiło się do obecnych na miejscu medyków. MSW wydało wieczorem oświadczenie, że użyło środków specjalnych przewidzianych prawem, ponieważ uczestnicy protestu nie zastosowali się do wezwań i nie rozeszli się, blokując posłom wejście do parlamentu. Dzisiaj w parlamencie Gruzji ma się odbyć głosowanie nad ustawą w drugim czytaniu. Warszawa bawi się w rytmie aby. Od dzisiaj w multimedialnym parku Fontan nad Wisłą rusza sezon świetlnych pokazów. Spektakularne połączenie wody, obrazu, muzyki i świateł w tym roku pod hasłem Dancing Queen. To będzie podróż do lat 70. do świata dyskotek i prywatek. Dancing Queen to jest ten utwór na pewno, który usłyszymy, ale też Super Trooper, Mamma Mia, Nina Pretty Ballerina i wiele, wiele innych. Mówiła Anna Wojtkowiak ze Stołecznej Estrady. W maju, czerwcu i lipcu pokazy o 21.30, w sierpniu o 21.00, a we wrześniu o 20.30. Wstęp na pokazy w multimedialnym parku Fontan w Warszawie jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w najchłodniejszym momencie nocy od 2 do 13 stopni. Poza tym w nocy pogodnie i bez opadów, tak też będzie w ciągu dnia. I w ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 17 stopni nad morzem do 25 w centrum i 27 na zachodzie. Autopromocja. Co roku świętujemy rocznicę jej uchwalenia i cieszymy się. Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Czy jednak dokładnie wiemy, jakie zapisy zawierała? Co faktycznie oznaczało, że była nowoczesna? Z ciekawością zgłębimy najważniejsze zapisy Konstytucji sprzed 233 lat. Co się okaże? Konstytucja, której nie znamy. Audycja Michała Matusa. W piątek, 3 maja, kilka minut po 18. Autopromocja. Ciężko na sercu. The bullet hits the mark. There is no way back. We'll live in the dark. Torn to shreds. The light. It's no longer bright. And justice is never served. Dobry wieczór Państwu, kłania się Jarek Szubrycht, gospodarz audycji Ciężko na sercu. Program wydaje Mariusz Owczarek. Czekam na Wasze maile pod adresem ciężko@polskieradio.pl. Wysłuchaliście Państwo przed chwilą utworu Kronos z płyty False Light ukraińskiej grupy White World i nieprzypadkowo właśnie piosenki tego zespołu, bo był on jedną z atrakcji holenderskiego festiwalu Roadburn, który odbywa się w Tilburgu i odbył się również w tym roku w trzeci weekend kwietnia. Festiwal to fantastyczny, mój chyba ulubiony, a przyznam się nieskromnie, że bywam na bardzo wielu festiwalach i no i właśnie Roadburn pokochałem najbardziej. Byłem tam już chyba z 10 razy i zamierzam wracać co roku. Dlaczego? Postaram się wyjaśnić w dzisiejszej audycji, bo w całości Roadburnowi będzie ona poświęcona. Będą wspominki, będą goście, a póki co... Amerykański zespół Knoll dali fantastyczny koncert na tegorocznym Roadburn w sobotę o godzinie 13, a więc rzecz tylko dla tych, co nie zabalowali za ostro poprzedniego wieczoru. Na koncercie oprawa bardzo skromna, bo tylko logo za plecami perkusisty. Na froncie dwie lampki nocne i pulpit. Jeden dla trębacza, drugi dla wokalisty. Wokalisty kompletnie szalonego, wijącego się w rytm tego black grindu, a może zupełnie w poprzek. Ale na Roadburn mamy do czynienia nie tylko z taką ekstremą, również z takimi brzmieniami. Chelsea Wolfe dała świetny koncert w Tilburgu. Czy jeden z najlepszych na festiwalu? Na pewno jeden z najbardziej profesjonalnych, bo czuć było, czy raczej widać i słychać, że nie bez powodu Chelsea awansowała do dużej wytwórni i sądzę, że teraz potrzebna jest jej odrobina szczęścia, jeden naprawdę chwytliwy refren, może jeszcze przydałby się intrygujący teledysk, by rzucić wyzwanie takiej Lanie Del Rey, by powalczyć o tę samą publiczność. Podobało mi się, ale jednak na Roadburn szukam nieco innych emocji, więc szedłem przez festiwal szlakiem o ton ciemniejszym i o kilka ton cięższym. I mój osobisty top tegorocznej edycji Roadburn to wspomniany już i puszczany przed chwilą zespół Knoll, Couch Slut, Body Void, Grails, Blood Incantation, Kanate, Hex Vessel, Clipping, Neptunian Maximalism i Backwash. I trochę tu już oczywiście zaspoilowałem to, czego będziemy dzisiaj w audycji słuchać. Hex Vessel, do których jeszcze wrócimy w innej audycji, bo szykuje się dłuższa rozmowa z liderem grupy. Zagrali na tegorocznym Roadburn dwa koncerty. I to jest zresztą tradycja tego festiwalu, że wybrani artyści prezentują się kilkukrotnie z różnymi programami. To jest wspaniała tradycja, bo pewnego roku na Roadburn zobaczyłem trzy różne koncerty Neurosis. W tym roku Hex Vessel dostąpił tego zaszczytu. Raz zaprezentował absolutnie premierowo materiał napisany specjalnie na zamówienie festiwalu, a innym razem płytę Polar Veil, czyli swoją najnowszą w całości. I jest to być może najlepsza płyta w dyskografii Hex Vessel. We'll be right back. Hey lords, this is Lord Spiker and you're listening to Ciesko na Siestro. Na tegorocznym Roadburn, tuż przed jego wejściem na scenę, udało mi się porozmawiać z Martinem Kanjo, który występuje pod pseudonimem Lord Spikehart. Do niedawna był częścią kenijsko-ugandyjskiego duetu Duma, sensacji ostatnich sezonów, bardziej na scenach alternatywnych niż na scenie metalowej, choć w największym stopniu to był jednak metal, jakaś jego przedziwna, eksperymentalna mutacja. A mówię o tym w czasie przeszłym, bo Duma nie istnieje. Od jakiegoś czasu pracowałem więc nad płytą solową i wreszcie przyszedł czas jej premiery. Do tego zakładałem własną wytwórnię płytową. Byłem tym pochłonięty przez ostatnie 3 lata. Teraz jest odpowiedni moment, by pokazać światu owoce mojej pracy. Chciałem odkryć dźwięki, królestwa i wymiary, w które jeszcze się nie zapuszczałem, a z którymi bardzo chciałem eksperymentować. Chciałem wypchnąć siebie samego ze strefy komfortu, porzucić przyzwyczajenia i formuły, z których zwykle korzystam. Droga do tej płyty była dla mnie równocześnie okazją do nauki. Realizowałem swoją wizję wynoszenia metalu na inny poziom, ale zarazem chciałem, by pozostał interesujący i eksperymentalny. Bliski i daleki zarazem. Znany i jednocześnie nieznany. Teraz już pracuję nad drugą płytą solową i zapuszczam się jeszcze dalej. Podoba mi się kierunek, w którym to wszystko zmierza. It's fresh at the same time. Something that you know and you don't know at the same time. So yeah, pretty hit the mark. And now with the second album, already working on the second record, so it's way beyond this one already. So yeah, I'm quite happy with how it's going. It's all going. The way he's a thunder sound, hit a rope for the payments, hounds in the cages, loud and abrasive. Kept the gown like the Maces, waiting on the path for the matrix. Lately we've been down in the basement, wasting fate, got a scar like a raven. Call the cops, the robot cops, the doctors to call you shotters. We on your block, emotions hot, we spun them like it's macchiata. Macchiata? Open mouth, we stalk him now and ask him what he's talking about. What you talking about? Coughing down the losses now, the bass got him talking now. She was good as me, she'd be good as me. The way that she looks at me, the fate of a wicked bitch. It's painful and all unique. Got the shit in the back, no colossomy. What could you offer me? Honestly, I'm playing soccer with Socrates. Not even Batman is robbing me. My cat scan thinks a lot of me. God damn it, I'm so unique. Plays itself on the stations. Only one is down for the wager. Shit is better than a spaceship. The alien is an alias. Need another way just to say shit. Miss Trey sticks on the tape deck. Miss Trey sticks on the same shit. From Hades to the Z shit, I will still remain thankless. Yeah. Why else am I gay? Debiutancka solowa płyta Lorda Spikeharta nosi tytuł The Adept i pełna jest gości. Właściwie w każdym utworze ktoś Martinowi towarzyszy, co sprawia wrażenie kolektywnej pracy. Niby to album solowy, ale jednak imię ich Legion. Zaprosiłem artystów, których naprawdę podziwiam i z którymi już od jakiegoś czasu chciałem współpracować. Kluczem było znalezienie osób, które tworzą swoje własne nisze, które wyróżniają się indywidualnym podejściem do świata dźwięków. To ludzie, których podziwiam, których muzykę bardzo lubię. Na przykład Senjawa. Widziałem ich wiele koncertów, bardzo mi się podobały. Zaprosiłem też Fatboya Sharifa, bo kocham jego teksty, jego muzyka to czyste szaleństwo. Brodinskiego też słucham od dłuższego czasu. Zaprosiłem ludzi, którzy mogli mi pomóc zrealizować moją wizję muzyki. Somebody like Brodinski, I've known him for some time, so it was mostly like that. So yeah, mostly people who I would like, you know, I felt like they would help me along to achieve the vision of like what I'm doing and pushing it forward. Z materiałów prasowych wyczytałem, że patronką płyty jest pewna pani i proszę wybaczyć mi kaleczenie bardzo obcego mi języka, która nazywała się Mutoni Wa Kirima. To moja prababcia. Zmarła w ubiegłym roku. Była jedyną kobietą w Kenii, która doszła do stopnia marszałka polnego podczas naszej wojny o niepodległość z brytyjską okupacją w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Tę walkę z osadnikami nazywamy powstaniem Mau Mau, a dzięki ludziom, którzy ją podjęli, Kenia uzyskała niepodległość, stała się suwerennym państwem. Moja prababcia była częścią tego ruchu, prawdziwą bohaterką. Zmarła w ubiegłym roku, więc postanowiłem, że swoją płytą podziękuję jej za wszystko, co zrobiła dla naszego kraju. Oczywiście, dla mnie była przede wszystkim babcią. Kiedy byłem mały, nie miałem pojęcia o historii. Dopiero dorastając, dowiadywałem się, co dla nas wszystkich zrobiła. Niestety, nie mogłem być przy niej w jej ostatnich dniach. I wanted to do the album also to say thank you to her and what she had done and everything that she did for our country at the same time. Being part of, being my grandmother and also like I was small. I didn't really know what had happened until now I grew up later and I realized the magnitude of what she had done and her people had done for us. So for me it was also how to like dedicate the album to her because she passed on last year. Yeah, and I didn't really have time to see her this last day, so yeah. Martin sam sobie wydał The Adept w wytwórni, którą założył i którą nazwał Hekalu Records. Hekalu, jak mi powiedział, w języku Swahili oznacza świątynię, a wstęp do tej świątyni ma nie tylko Lord Spikeheart, bo powołał on ten label do życia również po to, żeby pomagać przyjaciołom, którzy nie mają podobnych do niego możliwości. Afrykańskie zespoły nie są obecne w Europie, bo brakuje infrastruktury, którą mogłyby wykorzystać. Większość zespołów jest zamkniętych na swoich lokalnych scenach. Nie mają dystrybucji, wydawców, menedżerów, całej tej machiny marketingowej. W tej branży przecież nie chodzi tylko o muzykę, ale i biznes muzyczny. Nauczyłem się tego wszystkiego przez te lata koncertowania i sprzedawania swojej muzyki na różnych rynkach. W Europie wszystko macie pod ręką. Studia nagraniowe, dystrybutorów, producentów merchandise'u, wszyscy mogą na tym zarobić. W Afryce artyści nie mają żadnych podobnych narzędzi, nawet nie wiedzą, że można to robić. Wszystko odbywa się więc metodą DIY, ludzie po prostu spotykają się i tworzą muzykę na bardzo małą, lokalną skalę. Nie ma prawdziwych wytwórni płytowych. Tymczasem Afryka jest bliżej Europy niż Ameryka, więc trzeba to zmienić. Będę chciał to zrobić. Będę chciał popularyzować afrykańskich artystów, wysyłać ich w trasy, wrzucać ich muzykę na playlisty. Tego wszystkiego brakuje, na tym polega problem. Mamy w Afryce wspaniałych muzyków, świetne zespoły, których świat powinien posłuchać. Robią swoje od wielu lat, są naprawdę świetni, robią to z pasją. Brakowało tylko połączenia tych dwóch światów, mostu pomiędzy nimi. Ale właśnie został zbudowany dzięki nam, dzięki mnie, mojej ekipie i mojej rodzinie. Posłuchamy jeszcze jednego utworu z nowego albumu Lorda Spikeheart'a, Acts of God. Zanim przejdziemy do kolejnej rozmowy, chciałbym kilka słów poświęcić grupie Couch Slut, która na tegorocznym Roadburn dała dwa pierwsze koncerty w Europie i od razu zaskarbiła sobie miłość publiczności. Couch Slut to mikstura sludge metalu, doomu, punka, noise rocka, brzydkie to cholernie, odpychające, hałaśliwe, a więc absolutnie wspaniałe. Wokalistka grupy, Megan Ostrosic, mam nadzieję, że nie będzie mi miała za złe kaleczenia nazwiska, to nie lada postać. Na obu wspomnianych koncertach zalała się krwią, dlatego że już w pierwszych minutach każdego rozwaliła sobie głowę mikrofonem i bynajmniej nieprzypadkowo. Na drugim z tych koncertów w dodatku niemal zwymiotowała, bo chyba przedobrzyła poprzedniego dnia, a może nawet tego samego, choć była to pora poranna, z imprezą. Więc ktoś jej podał rogalika, żeby między piosenkami przełknęła ze dwa kęsy. A ona tym rogalikiem dokarmiała publiczność, rzucając jej kawałki jak kaczkom. Ale mimo wszystko, a może właśnie też częściowo dlatego były to koncerty niezapomniane. Wokalistką jest świetną, bardzo przekonującą, a płyta You Could Do It Tonight, która właśnie na Roadburn miała premierę, to jest kawał solidnej, hałaśliwej roboty i na pewno będę o niej pamiętał przy podsumowaniu bieżącego roku. Słuchamy zatem Couch Slut utworu Downhill Racer. I'm Janice Iron Fawn from Body Void, and you're listening to Cianzco na Serco. Uwielbiam to miejsce. Pracuję w tej branży, jestem agentem, prowadzę klub w Stanach, rocznie biorę udział w 300 koncertach i nienawidzę festiwali. Większość z nich to po prostu skok na kasę. Nie ma gdzie się podziać, gdzie stanąć, brakuje miejsc siedzących. Wiem, że to do pewnego stopnia nieuniknione, ale Roadburn jest inny. Ciepły, super przyjazny, bardzo uważnie programowany. Jest inkluzywny, otwarty na bardzo różnych fanów. Naprawdę wyjątkowy. Jestem tu drugi rok z rzędu, więc pewnie za rok nie będziemy mogli zagrać, ale i tak zamierzam przyjechać. Such a weird, like such a inclusive range of bands. You know, it's I don't know. It's special. But after being here 2 years in a row, obviously we're probably not going to play next year. But I intend on being here next year. It's the one I would go to. You know what I mean? Z Janice Iron Fawn rozmawiam dzień po koncercie Body Void na Roadburn. Po koncercie, na którym zagrali całą nową płytę Atrocity Machine. Potężne brzmienie, świetny materiał. Miażdżący dla słuchacza, wymagający dla artystów. Okazało się, że gdybyśmy aranżowali ten materiał z myślą o graniu go na żywo, od początku do końca, zrobilibyśmy to inaczej. Zaplanowalibyśmy sobie trochę przerw. Na szczęście dużo tu naprawdę wolnych fragmentów. Ale i tak przeorganizowałbym stronę B płyty i w środek wrzuciłbym trochę krótszych numerów, bo granie po sobie dwóch utworów, które trwają ponad 10 minut każdy, bez chwili przerwy na łyk wody, to duże wyzwanie. Atrocity Machine, najnowsza płyta Body Void, to materiał koncepcyjny, krążący wokół tematu, który nie jest najczęściej spotykanym w tekstach metalowych zespołów. No ale cóż, czasy się zmieniają. Album opowiada głównie o okropieństwach kapitalizmu, o jego wpływie na społeczeństwo, o tym, że ta wielka maszyneria rozpada się na naszych oczach, ale nie przestaje urządzać nam życia. Jesteśmy częścią tego systemu i zarazem codziennie próbujemy w nim przetrwać. To ten dziwny rodzaj dysocjacji, który odczuwasz, kiedy oglądasz to wszystko w telewizji, konsumujesz te obrazy i wiesz, że to ciebie również dotyczy, a jednak czujesz się zewnętrznym obserwatorem. Tematem tej płyty jest bycie trybikiem w tej maszynie i równoczesny brak identyfikacji z nią. Coś jak w filmie Iron Man, którego bohater coraz mniej był człowiekiem i coraz mniej się nim czuł. That was a big theme in the record, just like being in and of the machine, but not identifying as much. Willow has pointed to Tetsuo Iron Man, the film, as an example, and it's just like you slowly become less and less human, or you feel less and less human. Nieludzkie zaiste jest brzmienie Body Void. Oto próbka. Utwór Flash Market ze wspomnianej tu najnowszej płyty Atrocity Machine. Swobody Void walczą nie tylko z kapitalizmem, ale i nietolerancją, bo to zespół, w którego skład wchodzą osoby transpłciowe, a więc zaangażowany jest w walkę o prawa osób queer. Oswaja też metalową publiczność z problematyką ruchu LGBTQ+, bo co prawda osoby takie zawsze obecne były na tej scenie, ale jednak nie zawsze z dumą opowiadały o swojej tożsamości i z odwagą o swoich problemach. Na Roadburn zresztą tacy artyści znajdują platformę dla swojej sztuki, dla swoich idei, bo inkluzywność, otwartość, tolerancję ten festiwal ma na sztandarach. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Flesh Market, a na poprzedzającej album Atrocity Machine epce znalazł się fantastyczny utwór Burn. Epka nosi tytuł Burn the Homes of Those Who Seek to Control Our Bodies, bo idea posiadania ciała, władzy nad ciałem, jego świadomości, to jest coś, co bardzo często powraca w utworach Body Void. Ba, jest nawet zawarta w nazwie grupy. Tak, to powracający temat. Z wielu powodów. Wiesz, jesteśmy queer, niektórzy z nas są osobami trans, ja dodatkowo jestem osobą niepełnosprawną. W takich sytuacjach twoje relacje z własnym ciałem to nie jest łatwy temat. Przy okazji jest to kolejny aspekt kapitalizmu. Jeżeli jesteś fizycznie sprawny i możesz funkcjonować, pracować, twoja wartość rośnie. Ale zarazem system jest tak zaprogramowany, żeby twoje ciało zniszczyć. But the system is also like put in place in a way where the I wouldn't say the point, but part of the function of the system is to eventually destroy your body. Jak na wizerunek Body Void i na poruszane przez nich tematy reaguje środowisko metalowe? Rzadko spotykamy się z niechęcią wyrażaną wprost, ale potrafimy wyczuć, kiedy gramy dla przychylnej publiczności, a kiedy nie. Bywaliśmy na takich trasach. Wiesz, zespoły bardzo się lubiły, wszyscy byliśmy kumplami i fanami swojej muzyki, ale bywały wieczory, kiedy bez trudu odgadywaliśmy, że tym razem nie gramy dla swoich ludzi. Zwykle po naszych koncertach to ja sprzedaję koszulki i płyty. Podchodzi długowłosy koleś w czarnej skórze i mówi: nie włożę różowej koszulki. Czasem jednak, i to jest najpiękniejsze, podchodzi długowłosy typ w czarnej skórze i mówi: ale macie różowe koszulki. To jest fajne, że nie każdy, kto wygląda na metalowca konserwatystę, musi nim być. Organizuję koncerty od jakichś 10 lat i obserwuję pod tym względem zauważalną zmianę. To miłe zaskoczenie. Jesteśmy świadkami rebrandingu tego, czym może być metal. Fajnie to widzieć. A rebranding of what metal can be, you know. It's cool to see.